Mika z automatycznym otwieraniem drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1699,99 z kodem taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. MSZ reaguje na zatrzymanie polskiego zakonnika na Białorusi. Reżim w Mińsku zarzuca mu szpiegostwo. Centrum Wymiany i Analiz Informacji ma pomóc firmom wodociągowym bronić się przed atakami hakerów. Prezydent w Rzymie. Karol Nawrocki spotyka się z prezydentem Włoch. Wcześniej był na audiencji u papieża. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmie działania dyplomatyczne w związku z zatrzymaniem polskiego zakonnika na Białorusi. Rząd mówi o prowokacji. MSZ traktuje to zdarzenie jako prowokację, czytamy w komunikacie rzecznika resortu. Paweł Wroński zapewnił, że polska placówka w Mińsku podejmie wszelkie działania dyplomatyczne i prawne w celu pomocy i wsparcia dla polskiego obywatela zatrzymanego przez służby białoruskie. Sprawa dotyczy 27-letniego zakonnika, który przebywał w mieście Lepel w obwodzie witebskim. O jego zatrzymaniu poinformowały lokalne media rządowe, a doniesienia potwierdziła rosyjska agencja TASS. Mieszkaniec Krakowa został oskarżony o szpiegostwo. Miał rzekomo posiadać tajne materiały dotyczące manewrów wojskowych. Zapad 2025. To wspólne rosyjsko-białoruskie strategiczne ćwiczenia wojskowe, które odbędą się na Białorusi między 12 a 16 września tego roku, również w pobliżu granic z Polską i Litwą. Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o manewrach wojskowych. Tak sprawę skomentował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jacek Dobrzyński podkreślił, że aresztowanie polskiego obywatela przez białoruskie KGB to kolejna prowokacja reżimu Łukaszenki wymierzona w nasz kraj. Agata Król, Polskie Radio. Przedsiębiorstwa będą mogły skuteczniej bronić się przed atakami hakerów na infrastrukturę krytyczną. Ministerstwa Cyfryzacji, Infrastruktury oraz przedstawiciele 4 spółek wodociągowych porozumieli się w sprawie utworzenia Centrum Wymiany i Analiz Informacji. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznaje, że cyberprzestępcy coraz częściej obierają za cel infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w całej Polsce są coraz bardziej, coraz mocniej i coraz aktywniej pod obstrzałem adwersarzy grup APT, cyberprzestępców, nazywajmy to po imieniu, którzy chcieliby paraliżować nasze życie. Centrum ma pozwolić na szybszą wymianę informacji o atakach. 54-latek z Katowic zaatakował ratowników medycznych, którzy udzielali pomocy jego matce. Był pod wpływem alkoholu. O zdarzeniu sprzed kilku dni poinformowali dziś policjanci. Mężczyzna odpowie przed sądem za swój czyn. Do aresztu na razie nie trafił. O decyzji śledczych mówi Aleksander Duda z prokuratury w Katowicach. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz z zakazem zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 50 metrów. Ratownicy medyczni w trakcie wykonywania pracy są szczególnie chronieni prawem i korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Mieszkańcowi Katowic grozi do 3 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki spotyka się z prezydentem Włoch, Sergiem Mattarellą. Wcześniej był z całą rodziną na prywatnej audiencji u papieża. Karol Nawrocki podarował Leonowi XIV obraz Matki Bożej Giedrzwałckiej i zaprosił papieża do Polski. Atak na żołnierza w szkole w niemieckim Essen. Policja zatrzymała sprawcę. Zatrzymanym jest uczeń szkoły zawodowej, w której doszło do ataku. To on miał zadać nauczycielce cios nożem w brzuch. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Napastnik uciekł ze szkoły, ale obława policji przyniosła szybki efekt. Nożownik został postrzelony i zatrzymany. Obecnie również jest w szpitalu. Według gazety Bild 18-latek jest Albańczykiem z Kosowa. Poza nauczycielką nie ma rannych. Prawdopodobnie atak był skierowany przeciw konkretnej ofierze. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Na 4 dni niewielki Lądek Zdrój stał się górską stolicą Polski. Rozpoczął się tam 30. Festiwal Górski. W centrum uzdrowiska działa już miasteczko namiotowe, w którym trwają spotkania z himalaistami z różnych pokoleń, mówi Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu. Bo z jednej strony oczywiście mamy najmłodszą Polkę, która weszła na Everest, czyli Zoję Skubis. Mamy nestora himalaizmu Reinholda Messnera, który wszedł na wszystkie 14 ośmiotysięczników jako pierwszy człowiek w ogóle. Z powodu zniszczeń wzdłuż Białej Lądeckiej część wydarzeń festiwalu musiała zostać przeniesiona do wyżej położonej części uzdrowiska. Organizatorzy przygotowania do jubileuszu jubileuszowej edycji festiwalu musieli odłożyć na kilka miesięcy, bo sami byli skupieni na udzielaniu pomocy mieszkańcom dotkniętym przez powódź. Poturbowani, ale jest taka złota maksyma, na którą się niektórzy zrzymają, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, chociaż niektórzy mówią, że to, co nas nie zabije, to nas nie zabiło, a co nas wzmacnia, to jest zupełnie coś innego. W sumie, dzięki wsparciu środowiska skupionego wokół Festiwalu Górskiego, po powodzi została przekazana pomoc o wartości 4 milionów złotych. Lądek Zdrój, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu prawie w całym kraju może przelotnie padać, a w centrum i na wschodzie zagrzmi. Na zachodzie od 19 do 23 stopni, w centrum od 24 do 29, upalnie, na południowym wschodzie od 30 do 31. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 7 minut po godzinie 13. Terra Cultura. I oczywiście 5 września, święto róż w Kutnie, a skoro święto róż, to znak, że mamy wrzesień. I zaczynamy dzisiaj w składzie Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska. Zapraszamy do godziny 15. Babi, tak ładnie nam tutaj szepcze jeszcze przez kilka sekund. Joyride, tak nazywa się ten utwór, taki nosi tytuł. A czego dzisiaj możemy się spodziewać do godziny 15? Powiem od razu, wszystkiego. Pojawi się opowieść o Jerzu. Będzie także wyprawa do Wrocławia, podwójna, ponieważ już niebawem zaczyna się festiwal, który bardzo nas z trójkowej perspektywy interesuje, ale z tego co wiem, także z perspektywy słuchaczy i słuchaczek Terra Cultura i Trójki. Więc będziemy jeszcze w teatrze, żeby trochę ochłonąć od kina. Ile można opowiadać o kinie, więc będziemy w teatrze wraz z Zuzanną Berendt. Będziemy także tropić pewną piosenkę. Jaką, to okaże się w drugiej godzinie. A skoro wspomniałam o piosence, to Rock a Bye Baby. To nasza piosenka dnia i Gene Dawson. To brzmi ghetto pop. Jeżeli ktoś jest ciekawy, co to jest za gatunek, niechaj zagląda do Gina Dawsona i jego dyskografii. Rock a Bye Baby to nasza piosenka dnia. Polecamy się z piosenkami dnia, płytami tygodnia, ale także z Wielkim Jerzem, który teraz objawi się w postaci opowieści. Iza Rutkowska jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Projektantka. Tak, może być. I jeszcze ustaliłyśmy w międzyczasie, ponieważ Iza Rutkowska jest naprawdę osobą, która zajmuje się bardzo szerokim spektrum myślenia, mówienia, ale także działania w kulturze, to ustaliłyśmy, że to jest Iza Rutkowska. I wszystko trzeba tutaj zmieścić. Tak, w bardzo ładnym skrócie ujęłaś wszystko to, co robię. Przede wszystkim robisz bardzo dużo dobrego ze społecznościami lokalnymi. Nie wszyscy lubią to słowo. Ty lubisz? Nie, że to lubię... jest wytarte, że to jest nieadekwatne. No tak, bo to jest takie słowo, z którego praktycy zawsze się śmieją, że to jest takie słowo, które wpisują ludzie we wnioski jakieś grantowe, że to jest takie hasło. Aktywizowanie... Ale dzięki wnioskom przychodzą pieniądze. Wiesz co, no ja tak naprawdę, jeśli mam być szczera, to nie pisałam wniosków chyba, nie wiem, może z 8 lat właśnie już jakby i jakoś... Bo coraz to trudniejsze, podobno. Tak, coraz trudniejsze, ale też jakoś wydaje mi się, że udaje się innymi z innych stron jakoś, nie wiem, te środki pozyskiwać. Bez pisania wniosków. Więc nie piszemy wniosków, ale tak. Ruszamy na podwórko imienia wszystkich mieszkańców. Ruszamy do Wrocławia, na tak zwany trójkąt. Trójkąt, który jest opisywany i był w historii jako miejsce niegrzeczne, niebezpieczne, które wymaga rewitalizacji. I tutaj mówimy chociażby o rewitalizacji architektonicznej, rozpadające się kamienice, podwórka, ale także wymaga troski, większej troski o ludzi, mieszkańców, którzy tam żyją. I ty wchodzisz na podwórko, które jeszcze wtedy nie nosi imienia wszystkich mieszkańców, z jeżem. To jest fantastyczna, piękna historia, którą od razu muszę powiedzieć wszystkim. Łączy nas od ponad 10 lat, ponieważ zarówno jeż, jak i podwórko występowało wielokrotnie w nagraniach terenowych, w opowieściach. I to jest przepiękny, właściwie przykład, nie usłany różami, ale przykład tego, jak długofalowo pracować z ludźmi, nie zapominając o nich. Tak, myślę, że jakby przede wszystkim to, co było ważne w tym projekcie, to było to, że ja z założenia otworzyłam się na mieszkańców i chciałam dać im głos i możliwość działania. No i wydaje mi się, że właśnie dzięki temu takie fajne rzeczy się tam zadziały, no bo mamy 10 lat później i tak naprawdę od czasu, kiedy pojawił się ten 7-metrowy jeż, z którym się bawiliśmy, tam robiliśmy różne rzeczy. To jeża teraz... można podglądać, od razu powiem. Na moich mediach społecznościowych. Okej, tak, zapraszamy. Kolce ma łagodne. Tak, można sobie, tak, bo tak, albo można też sobie spróbować wyobrazić, jak ten jeż mógł wyglądać, ale od tego czasu, przez 10 lat właśnie dzięki mobilizacji ludzi i mieszkańców i urzędników również, tu teraz słuchają nas ci wszyscy ludzie, bo ja im zapowiedziałam, więc chciałabym szybko, będę tak wplatać, pozdrawiam Sebastiana Wolszczaka, na przykład z Urzędu Miejskiego. Pozdrawiamy. Tak, i dzięki tej mobilizacji udało się to podwórko odnowić, przebudować powiedzmy i z lotu ptaka ono wygląda właśnie trochę jak jeż. Ma ten cień jeża taki pozostawiony, także widać go z okien mieszkańców. No i tak, i to była droga wyboista, ale wydaje mi się, że dzięki temu, że wszyscy byli jacyś, jakoś nie wiem, ten jeż na początku przyciągnął takich bardzo otwartych na siebie ludzi, a potem już efektem takiej kuli śniegowej, ci ludzie zarażali się energią i czuli, że po prostu, no tak, no po prostu to podwórko, skoro już powiedzieliśmy A, to musimy teraz powiedzieć też B i to podwórko musi zostać przebudowane, więc to jest bardzo wartościowe. Podwórko imienia wszystkich mieszkańców, to imię zyskuje na pewnym etapie waszej pracy, współpracy, działania. Wszystko zaczyna się dekadę temu. Pojawiasz się na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. Tarabanisz tam się z tym jeżem kolczastym i mówisz, kochani, a może możemy coś zrobić razem. To ma oczywiście swoje etapy, to ma swoją temperaturę, też bardzo różne losy, bo przecież ciężko jest rewitalizować architektonicznie takie zaniedbane miejsca, namówić na to urzędników na przykład, pozdrawiamy, bo urzędnicy też bywają dobrzy, albo tak. Są dobrzy. Tak. I potrafią pomagać. Tak. Ale przede wszystkim pozdrawiamy wszystkich mieszkańców, którzy pokazują, jak to jest fajne, żeby razem połączyć się w jednym działaniu, celu, spędzaniu razem czasu. Jak ta energia się w ogóle połączyła? Co wy razem robiliście? I co z tego tak naprawdę dzisiaj jest? Tak, to udało się w pewnym momencie, kiedy ja już po działaniach z jeżem i takim osiedleniu się w jakiś sposób na podwórku, po powrocie z wyjazdu z dziećmi z podwórka do ośrodka rehabilitacji jeży w Kłodzku, którym zarządza pan Jerzy. Jak wróciłam na podwórko, to mieszkańcy zaczęli tak mówić mi, że może to można by było zrobić, może tamto. Więc postanowiłam z Europejską Stolicą Kultury na namówić urzędników z Europejskiej Stolicy Kultury, żebyśmy zrobili film o takim konkursie, co pożytecznego możesz zrobić dla sąsiadów. Więc ja chodziłam i pukałam do drzwi znowu mieszkańcom i namawiałam ich do tego, żeby oni przyszli na dół do takiej przyczepy i nagrywali się jakby z pomysłami, co pożytecznego zrobili dla sąsiadów. I najciekawsze było to, no ja nie mogłam im powiedzieć co, no bo to musiało jakby zrezonować między nami, więc oni tak mnie podpytywali właśnie wszyscy, ale co to jest to pożyteczne? No i każdy przychodził z różnym pomysłem. Krzysztof wymyślił wtedy, że on chciałby choinkę taką postawić, bo to było w grudniu jakoś. Pani Maria zaproponowała warsztaty szycia laleczek. Bogdan stwierdził, że fajnie jakby jakieś takie murale albo film puszczać na budynku. No i była też Kaśka ze Stasiem i z Mundkiem, którzy stwierdzili, że fajnie byłoby, żeby to podwórko w ogóle przebudować, żeby zrobić jakiś mały plac zabaw. My mieliśmy na to wtedy 3000 jakby złotych w tym konkursie. I ku mojemu zaskoczeniu jakoś wygrał oczywiście ten kompleks rekreacyjno-sportowy i no i okazało się, że musieliśmy się zmierzyć z tym, jak to teraz zrobić, nie? Okazało się, że te środki jedno to są niewystarczające, bo mieszkańcy myśleli, żeby sami to zrobić po prostu, ale okazało się, że to trzeba testy, różne rzeczy i tak dalej. Więc urzędnicy doradzili nam, żebyśmy wystartowali właśnie w budżecie partycypacyjnym i ja im też oczywiście pomogłam. Za pierwszym razem, mimo olbrzymiej mobilizacji, oni zajęli drugie miejsce, więc nie udało się tych środków zdobyć. Ale udało się za drugim razem i pewnie jakby za chwilę będziemy do tego wracać. Ależ oczywiście tak, jesteśmy dopiero na czwartym etapie, gdzie jest Terra Kultura dwugodzinna poświęcona temu podwórku imienia wszystkich mieszkańców. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców tego podwórka, którzy nas teraz słuchają, albo mieszkańców wielu innych podwórek, którzy na przykład mogą chcieć skorzystać z waszych dobrych doświadczeń i też stworzyć jakiś rodzaj połączenia, porozumienia, komunikacji między sobą także, bo to jest także o tym, że ci mieszkańcy stali się bliżsi sobie. Choć tak. Konflikty oczywiście zawsze jakieś są. Zawsze mamy się o co pokłócić. Teraz nie kłócimy się i dla wszystkich mieszkańców Neil Francis. Take another puff if you want to. I do. Never want to keep it from you. Don't you? Oh. Put a nice taste stuck in my head. Oh no, no, no. One touch floating by. I love what you give. Not cute, especially with this view. Why daydream in spring when I'm with you? Weeping in the winter won't work whenever you call. Hey. One touch floating by. I love one thing. Neil Francis z pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców podwórka imienia wszystkich mieszkańców. Z nami Iza Rutkowska, projektantka, ale także osoba, która od lat współpracuje i pracuje z ludźmi, ze społecznościami, z tymi, którzy potrzebują trochę wsparcia, może pomysłu, a może takiego bodźca, który... Bakcyla. Bakcyla potrzebują. Więc tak. Bakcyla, który sprawi, że podwórko i no, taka sąsiedzka wzajemna przyjaźń rozwinie się albo w ogóle zacznie kiełkować na nowo. Tak, ja myślę, że kiedyś myślałam, że udaje mi się zmieniać ludzi jakoś, a teraz już wiem z latami, czy w trakcie lat, że zrozumiałam. Lepiej się nie zmieniać. Nie, że ja po prostu aktywuję coś pięknego, co jest w nich, po prostu w środku, bo to jest tak, że czasami ludzie tego nie mają i nie chcą mieć i jakby to jest też okej, nie? Więc akurat na tym podwórku rzeczywiście spotkała się mieszanka ludzi, którzy po prostu, ja to tak zawsze określam, tak mówię o nich, że oni są wszystkim tym, w co ja wierzę po prostu, bo to jest naprawdę historia tego podwórka jest trochę jak historia Polski. To jest super też, że oni tą nazwę wymyślili wszyscy razem i w momencie, kiedy ta nazwa powstała, to jakby właśnie chyba zrodził się ten plan, że dobra, musimy się zmobilizować i jednak wygenerować te środki na przebudowę podwórka, ale z jednej strony mieszkańcy, z drugiej strony jeden z urzędników też jak dowiedział się o tym projekcie, to przyprowadził tam, no bo mieliśmy środki, nie wiem, w budżecie partycypacyjnym było chyba 750 tysięcy złotych na przebudowę, tak? Co jakby przy... Brzmi jak mało. Brzmi, tak, dokładnie. To było mało, zwłaszcza przy tym, ile pracy trzeba było włożyć w to podwórko, zwłaszcza takiej pracy podziemnej. I super było to, że jeden z urzędników przyprowadził prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, na to podwórko, gdzie nagrano go, kiedy on mówił właśnie, że on po prostu z rezerwy prezydenta dołoży tych środków jakby do tego, żeby po prostu to podwórko udało się przebudować. Brawo. Panie prezydencie. Tak, dokładnie. To było z serca. Ja mam poczucie, że to był gest z serca, jakiś taki bardzo ładny, niepolityczny. Przy czym jakby też to podwórko tak naprawdę 10 lat, więc tam przeszło po prostu dwóch prezydentów już jakby, więc to jest ciekawe. Ale mam poczucie, że właśnie i mieszkańcy, i urzędnicy, i też dziennikarze, no bo ty też na przykład sama, wydaje mi się, że śledzisz ten proces od lat jakby i ja tutaj już byłam kilka razy na antenie na różnych etapach i opowiadałam o tym. Taki dziennikarzy jest jeszcze kilku, którzy po prostu są w tym procesie. To jest jakby taka duża grupa się jakaś taka połączyła ludzi, którzy po prostu, wydaje mi się, że mają podobną energię i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo jeden z mieszkańców, Krzysztof, jak był kiedyś właśnie w audycji radiowej opowiadał o tym podwórku, to powiedział, że zmieniając to podwórko, my zmieniamy cały Wrocław. Ja bym powiedziała, że to jest dużo szerzej. Zmieniamy całą Polskę. Tak, nie boimy się całą Polskę. Tak, tak. Niech to idzie w... Tak. I rzeczywiście tak jest, że ludzie się do nich zgłaszają, że zostali zainspirowani, że oni chcą coś podobnego zrobić na ich podwórku, więc generalnie to jest to bardzo ciekawe. Aczkolwiek, tak jak mówię, ja zawsze staram się jakby tak opierać super pozytywnie, a była to droga pełna frustracji. Bardzo dużo było tam rzeczy pod górkę, kiedy już wszyscy mieli naprawdę dosyć na pewnych etapach, ale przez to, że było nas dużo, to zawsze ktoś w sztafecie się pojawił, tak jak Bogdan, który jakby powiedział, że nie ma takiej opcji, musimy startować w budżecie obywatelskim za drugim razem, że to się po prostu udawało potem. Opowiadamy o podwórku imienia wszystkich mieszkańców. Jesteśmy na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. To jest także opowieść o ludziach. O mieszkańcach, czyli o ludziach, osobach. Wspaniała jest historia chociażby 96-letniej pani Katarzyny, która spogląda z okna podwórka. Tak, tak, pani Katarzyna mieszka na podwórku od 46 roku. Ja po prostu kiedyś zaczęłam z nią rozmawiać przez okno i ona mi powiedziała właśnie, że ona przez okno to ona świetnie słyszy, ale jak już przez telefon to ona nie słyszy za bardzo, więc najlepiej przez okno z nią rozmawiać. I no pani... Sprytne. Tak, podobnie mój dziadek zawsze jak coś chciał słyszeć, to słyszał. Ale no tutaj pani Katarzyna od 8 lat nie wychodziła na podwórko, ponieważ ma problemy z chodzeniem, więc my zamierzamy na otwarcie podwórka jakoś, oczywiście nie wiem, czy ona się pojawi w oknie, jak się będzie czuła, ale ja powiedziałam jej, że jeżeli się pojawi w oknie, to my po prostu ją tam na to podwórko jakby znajdziemy grupę, która wyniesie i wyniesie ją do nas. Pani Katarzyno, jeżeli teraz nas pani słucha, niech pani wygląda przez okno, a na pewno jeżeli tylko będzie pani miała ochotę, to znajdą się tacy, którzy pomogą znaleźć się pani na podwórku. Dokładnie. Ale także piękna historia ludzi, współpracy ludzi, bardzo różnych, prawda? Mieszkańców, bo to tak. O was jest historia. Tak, dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich. Bardzo mocno. Wspominałaś o inauguracji podwórka. To jest otwarcie pierwszego etapu, 5 września. To jest 7 września. Tak. To jest data, do której zmierzamy. Co wydarzy się na podwórku wówczas? Na podwórku imienia wszystkich mieszkańców? To nie będzie jakieś wielkie będzie wielkie fetowanie w sensie symbolicznym, ale nie będzie tam, nie wiem, jakichś wielkich zespołów muzycznych i tak dalej, tylko będziemy wspólnie wspominać całe te 10 lat. Będziemy oglądać film na pewno, który jakby powstał w trakcie. Rozmawiałam z mieszkańcami, żeby przynieśli jakieś wspólne pamiątki, jakby pamiątki takie, które mają z tego procesu. No i będziemy robić różne aktywności. Ewa na przykład, która podczas konsultacji architektonicznych mówiła, że ona by chciała, żeby były takie rośliny, które nazywają się psikoleus, dlatego, że psy na nie nie sikają, to jakby będziemy dosadzać na przykład taką symbolicznie przynajmniej jedną roślinę zamierzamy taką wsadzić. Ewa szykuje już szpadel. No, myślimy o różnych jakichś takich nawiązaniach do tego wszystkiego, co było, ale przyznam szczerze, że to, co siedzi w mieszkańcach i co oni tam też wymyślają, to ja będę wiedziała dopiero w niedzielę, jakby co się tam tak naprawdę wydarzy. Oczywiście zapraszamy, albo po prostu niech to będzie wasze święto. Jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć, to niech chociażby zagląda tak, na profil zajrzeć. Facebookowy. Tak. Podwórko imienia wszystkich mieszkańców ma także swój profil. Tak. Zapyta tam, spojrzy, czy coś tam dla siebie znajdzie, ale przede wszystkim to jest wasz czas i wszystkich tych, którzy chociażby chcieliby tam zajrzeć i podpytać się, a jak zrobić coś takiego, jak zrewitalizować coś, co jest bardzo uszkodzone, stare, na co myśli się w pierwszym odruchu, że nie ma szans, żeby to odbudować, a jednocześnie porobić razem super fajne rzeczy. Może ktoś chce skorzystać z waszych doświadczeń? Będą też urzędnicy, którzy brali udział w tym procesie i pewnie można będzie zadawać im jakieś pytania też odnośnie właśnie takich organizacyjnych kwestii, więc będzie to kameralna atmosfera, ale ja już wiem też jakby, że sąsiedzi z podwórek sąsiednich też właśnie tak zaglądają tam i jeżeli ktoś nas słucha teraz i na przykład mieszka przy tym podwórku, a na przykład nie brał udziału w procesie, bo się wprowadził tam jakoś albo nie słyszał jeszcze o tym, bo nie wiem, jest właśnie świeżym mieszkańcem, to też zapraszamy, żeby się poznać po prostu. Ja zachęcam. Podwórko imienia wszystkich mieszkańców ściskamy bardzo mocno i wysyłamy wielki kosmiczny słup energii prosto z trójkowego studia do podwórka i do was. Pozdrawiamy bardzo mocno. Pamiętajcie, na opowieść, na waszą historię zawsze tutaj jest miejsce. Iza Rutkowska, dziękuję ci bardzo. Dzisiaj bez Jerza, ale tak. Za to... Ale za to z słuchającymi gdzieś tam w domach mieszkańcami i zakładam, że następnym razem może ktoś z mieszkańców przyjdzie po prostu i się wypowie albo gdzieś tam się zdzwoni z wami. Drzwi Terra Cultura zawsze otwarte. A teraz myślę, że przepiękna piosenka Blood Orange to wszystko dla was i opowieść. Myślę dokładnie taka jak ten czas i słońce. Letnia. Ale właściwie tak końcowo letnia. I'm Blood Orange, ale to jest wspaniały, jaki to jest wspaniały album. Można go usłyszeć już w wielu programach, także autorskich u nas w Trójce. Dokładnie sprowadza takie myślenie o lecie, ale także końcu lata. Płynie się jak po przedmieściach Wielkiej Brytanii. Dokładnie o tym opowiada między innymi Blood Orange na swoim albumie. A my teraz poopowiadamy o pewnym wydarzeniu, który z jednej strony uruchomi nasze głowy, ale także nasze ciała. No oczywiście. I to jest znak, że z nami Zuzanna Berendt. Zuzanna Berendt o teatrze. Tak zaczynamy ładnie mówić, bo teatr widzimy ogromny i także szeroko pomyślany. Dzisiaj o tańcu. Nowy Teatr w Warszawie to jest miejsce, które bardzo sprzyja, jeżeli chodzi o taniec współczesny. I właśnie teraz zaczęło się i trwa wydarzenie, które prezentuje bardzo szeroką scenę. Tak jest. Wczoraj w Nowym Teatrze w Warszawie rozpoczął się Showcase Generation After i to jest takie wydarzenie, które jest kierowane głównie do profesjonalistów właśnie z obszaru sztuk performatywnych i to zagranicznych, ale wydarzenia pokazywane w ramach Showcase'u może też oglądać publiczność. Ja dzisiaj przyszłam opowiadać szczególnie o jednym spektaklu i to jest produkcja Nowego Teatru, więc na pewno oprócz tego, że będzie można ją zobaczyć w ten weekend, to będzie można ją zobaczyć też później. Teach me not. Teach me not, czyli właściwie nie ucz mnie jak. I tutaj możemy sobie dopowiedzieć, czego Wojtek Grudziński nie chce, żeby go uczyć. Ja ale... ciebie też niczego nie uczę tutaj, tak, żeby było jasne. No już nie kokietuj, wielu rzeczy jednak mnie tu nauczyłaś przez te pół roku. Dobrze, dobrze, przejdźmy do Wojtka. Tak jest, Wojtek Grudziński na scenie z Marią Magdaleną Kozłowską. I to jest bardzo ciekawy projekt, bo on zaczął się od tego, że Wojtek, który jest absolwentem szkoły artystycznej Coderts w Amsterdamie, zaprosił swojego byłego nauczyciela do tego, żeby wystąpił razem z nim w choreografowanym przez Wojtka spektaklu. Ale nauczyciel powiedział nie. Odmówił mu i z tego gestu odmowy właśnie zrodził się spektakl, między innymi o relacji nauczyciela i ucznia w tańcu, trochę też o balecie, trochę jakby o tym, w jaki sposób relacja między dwiema osobami zamienia się w relację władzy i to wszystko przedstawione na scenie za pomocą choreografii. Ale brzmi ciekawie, a wiesz, jaki był powód odmowy? Wydaje mi się, że obawa przed tym właśnie, że ta relacja władzy przekształci się w taki sposób, że to nauczyciel nie będzie miał już decydującego słowa, bo choreografem tej pracy jest Wojtek. Ale to jest ciekawe i wykracza bardzo mocno poza ten świat tańca współczesnego, ale także wkracza w świat relacji i opowieści o naszych codziennych kontaktach, konfliktach, jakie się zaradzają pomiędzy ludźmi, osobami, ale też o władzy i hierarchii. Dokładnie. I tych rozmów na temat władzy i hierarchii w tańcu jest ostatnio bardzo dużo. Wydaje mi się, że ten spektakl też bardzo ciekawie rezonuje na przykład z Kocham Balet Ramony Nagapczyńskiej, na który publiczność może dzisiaj nabyć w promocyjnej cenie wejściówki w Komunie Warszawa, bo to jest właśnie takie wydarzenie, które oprócz profesjonalistów może oglądać też publiczność warszawska, więc myślę, że warto się przejść do Komuny, stanąć w małej kolejce i powalczyć o to, żeby Kocham Balet zobaczyć, bo to też jest pewna rewizja tańca i tego, jak na niego patrzymy. W tym przypadku tańca klasycznego jest to absolutnie warte obejrzenia. Komuna Warszawa to też wspaniałe miejsce, które wielkie ukłony też dla komuny, że znajduje czas, miejsce w repertuarze na taniec współczesny, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Nowy Teatr w Warszawie, tam teraz zaglądamy, chociażby na stronę Nowego Teatru i zaczynamy wybierać spektakle tańca współczesnego. Ty wspomniałaś o Wojtku Grudzińskim, świetny choreograf. Także choreograf, który już właściwie wyszedł poza ten polski obieg. Uczył się w Amsterdamie, tak jak wspominałaś, ale także jeździ bardzo dużo ze swoimi solami czy spektaklami obszerniejszymi, większymi po całej Europie. Tak jest. No wspierają go też instytucje zagraniczne, więc jest to dla niego taka szansa na to, żeby swoją praktykę rozwijać, ale też wydaje mi się, że Grudziński tworzy właśnie taką choreografię, którą oglądamy na takich festiwalach jak właśnie Sant'Arcangelo, o którym opowiadałaś kilka tygodni temu, czy na Zodiaku, czy na Tanci Mogust. To jest taki poziom europejski, światowy, jakkolwiek go nazwiemy, to wydaje mi się, że polska choreografia w niczym nie ustępuje. Showcase Generation After to jest wydarzenie, które trwa aktualnie w Nowym Teatrze w Warszawie. Za co kochamy? Taniec współczesny? Za wolność, tak mi się wydaje, którą pokazuje, wolność ciała i wolność odbierania. To jest zupełnie coś innego niż teatr i wydaje mi się, że jeżeli chcemy coś tak naprawdę poczuć i przeżyć na fizycznym poziomie, poczuć emocje, zanurzyć się też w rytm muzyki, która jest w tym spektaklu, to jak najbardziej Teach Me Not, trzeba złapać bilet i pośpieszyć do Teatru Nowego. Dokładnie. I do tego jeszcze język tańca, który zmienia totalnie nasze myślenie, naszą trajektorię. Na co dzień porozumiewamy się słowami, mówimy do siebie, ale także mamy motorykę włączoną, ruchy, które są dynamiczne, ale bardzo często powtarzalne. Taniec daje poczucie, że można inaczej, można po swojemu. To też jest bardzo ciekawe, że w momencie, w którym odkryto istnienie neuronów lustrzanych, okazało się, że jak patrzymy na taniec, to w naszym mózgu zachodzą dokładnie te same procesy, co kiedy tańczymy. Czyli właściwie w momencie, w którym obserwujemy dwa poruszające się ciała na scenie, to w pewnym sensie też tańczymy. Nawet jeżeli wydaje nam się, że jesteśmy nieruchomo, to nasze synapsy są po prostu rozgrzane do czerwoności i aż strzelają. Ale to jest opcja dla leniwych. Tańczmy. To absolutnie, no wydaje mi się, że tylko jak trwa spektakl, to warto się powstrzymać i potem tańczyć, jak już się skończy, z szacunku dla artystów. Czuję, że z tobą, Zuzanna, to by było tak, że na znak wbiegamy na scenę i jednak tańczymy z aktorami. Robimy małą dekonstrukcję sceny. No jak najbardziej. Myślę, że przy piątku możemy sobie na to pozwolić. Umówione? Umówione. Zuzanna Berendt, dziękuję ci bardzo. To teraz coś do tańczenia. Afro Legends i Contigo. Cuando te veo empiezo a suspirar, las ganas de abrazarte no las puedo controlar. Suena la música y quiero bailar contigo. Cuando te veo empiezo a suspirar, las ganas de abrazarte no las puedo controlar. Suena la música y quiero bailar contigo. Contigo, bailar pegadito, las ganas se sienten. Prendamos el ambiente, bebé. Patinando el coco y esto no es truco, me desenfoco. Y si bailamos me enamoro, loco. Y hace poco que te conozco, me tienes traumado con tu flow, me trasnocho y noto que también a ti te trastorno. Me gusta, te gusta y no hacemos el loco. Estallada, la cosa pinta buena. La reina ya se me puso para las cosas y me mueve su pum pum de forma sabrosa. Oye, fiesta, sé que estás dispuesta. Tú estás pa' mí y esta noche hay fiesta. Ponte pa' mí, yo estoy pa' ti. Porque contigo es que me siento clean, pretty tight. Tú me gustas y me encantas. Tu rico movimiento. Movimiento Contigo i fantastyczny skład Afro Legends. Tak się nazywa. A z nami już Michał Mioduszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mkniemy tropem festiwalu Ekologię Kultury. Festiwal odbywa się w Warszawie, odbędzie się w Warszawie. Ekologię Kultury, połączenie, które niezwykle może intrygować na pierwszy rzut ucha, ale może też niepokoić. Ekologię, modne hasło. Ekologię, hasło bardzo często nadużywane. Jak będzie wprowadzone i wyprowadzona narracja w tym festiwalu? No właśnie, nadużywane, ale może to i dobrze z perspektywy całego tematu. Z naszego pomysłu i z naszego działania wynika festiwal, który odpowiada na współczesność. To znaczy w Polskim Centrum Kultury razem z kolektywem Kultura dla Klimatu zastanawialiśmy się nad tym, jak dzisiaj temat ekologii czy działań proklimatycznych w kulturze się ma. I tak od patrząc wstecz, można sobie już zacząć rysować taki obraz, że ekologia, działania artystyczne, twórcze związane z tym tematem staje się już albo już wręcz jest częścią kultury. I teraz możemy od razu wspomnieć Ekologię Kultury od 13 do 20 września w Warszawie. Wspominam też o tym takim użyciu słów, które jest nieadekwatne do działań, jakie za tym idą, że słowo ekologia, eko, bywa czasem słowem wytrychem, tak samo jak bio. Natomiast spoglądając na wasz program, rzeczywiście bardzo solidnie podchodzicie do tematu. To nie są puste słowa, to są konkretne działania, konkretne badania, konkretne odniesienia do stanu, jaki dzisiaj mamy. Z czym zmierzymy się w idei, w ogóle na waszym festiwalu? My chcemy podejść do tego w sposób otwarty. Festiwal trwa tydzień, odbywa się w Warszawie. Włączyły się do niego instytucje kultury. Ponad 20. Różnego szczebla. Biblioteki, domy kultury, centra kultury, ale też i duże instytucje, muzea, jak na przykład Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Centrum Sztuki Współczesnej i teatry warszawskie. Więc mamy taki przekrój instytucji. Oprócz instytucji mamy też NGO-sy i mamy też grupy nieformalne. Założenie tego festiwalu i tego działania oparte jest o współpracę i dobrowolność. Nie oceniamy tych przedsięwzięć pod kątem audytów ekologicznych czy nie sprawdzamy programu. Działamy tutaj na zaufaniu, ale to zaufanie i ta otwartość skutkuje tym, że udaje się nawiązać współpracę, a ze współpracy zazwyczaj są synergie, czyli oszczędności. Oszczędności w ekologii i w działaniach proklimatycznych są bardzo ważne, bo one są tanie, często wynikające właśnie ze współpracy i łatwe do uzyskania. Tu nie trzeba inwestować ogromnych środków, tu trzeba po prostu współdziałać. Wszyscy kochamy oszczędności, a już 13 września nie oszczędzajmy naszego czasu i wpisujmy w kalendarze tę datę. Zaczniecie wyjątkowym koncertem. Natalia Przybysz i do tego artystka wizualna Diana Lenonek, świetnie znana naszym słuchaczom i słuchaczkom. Tak, to połączenie dwóch twórczyń jest dla nas bardzo istotne. Plan jest taki, żebyśmy miksowali dziedziny, żebyśmy inspirowali się nawzajem, więc Natalia Przybysz z specjalnie przygotowanym programem na to wydarzenie wystąpi w instalacji artystycznej Diany Lelonek, która to instalacja będzie też scenografią tego wydarzenia. Gościnnie wystąpi też Igor Herbut i Daria ze Śląska. Przestrzeń niesamowita, bo też bardzo duża. Diana Lelonek, która mierzy się także z tematem ekologii, roślin, zmian klimatycznych, opowiada tutaj także przestrzenią o tym, co nas czeka, co mamy teraz, jak temu przeciwdziałać? Tak, tak. Amfiteatr jest zlokalizowany w pięknym warszawskim parku z wspaniałym drzewostanem. Okoliczności przyrody są idealne. Amfiteatr jest też ekologicznym obiektem, albo przynajmniej starającym się być ekologicznym. Zbierana deszczówka, z której zasilane są toalety, mamy program ekologiczny ogrodu w tym miejscu. Działamy na rzecz obniżenia emisji dźwięku i hałasu, wprowadzając standardy emisji tego dźwięku. Ale Diana Lelonek tutaj będzie miała do wykorzystania 380 metrów kwadratowych sceny, ogromnej sceny. Poradzi sobie. Pod wspaniałym dachem, poradzi sobie i zapewniam, efekt będzie wspaniały. Warto to zobaczyć i warto doświadczyć tej instalacji artystycznej też w drugim kontekście, a może właśnie przy użyciu kolejnych zmysłów. No bo tutaj będziemy mieć piękną pracę wizualną o bardzo ważnym temacie, ale z oprawą muzyczną i słowną. Powstaje wydarzenie słowno-muzyczne, które będzie z założenia oddziaływać i funkcjonować w tych różnych dziedzinach. Ekologie Kultury to festiwal, który rozpoczyna się 13 września, potrwa do września 20 w bardzo wielu miejscach, także bardzo wiele instytucji i organizacji dołączyło się do tak naprawdę waszego działania i współdziałania. Wiele miejsc, bardzo bogaty program. Gdzie znajdziemy wszystkie szczegóły? Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej ekologiekultury.pl, w mediach społecznościowych, czyli na Instagramie i Facebooku, więc mamy tutaj te informacje podane po prostu w tej wersji cyfrowej. Staramy się też dbać o to, żeby było jak najmniej wydruków, więc nie drukujemy plakatów, nie drukujemy ulotek. Bilety staramy się też dystrybuować w formie elektronicznej. I to jest kompleksowe myślenie. Tak, no to z tym kompleksowym myśleniem idziemy coraz dalej, bo to tak jak powiedziałem na wstępie, jakby współpraca i rozmowy budują kolejne możliwości jakby optymalizowania czy polepszania funkcjonowania tego typu wydarzeń. Tak przy właśnie wracając do pracy Diany Lelonek, będziemy wykorzystywać scenografię, która w dużej mierze jest wypożyczona od innych artystów, elementy tego, wypożyczona od partnerów, ale użyjemy też bardzo dużo ziemi, którą potem wykorzystamy do niwelacji terenu w amfiteatrze, terenu zielonego, na którym to terenie powstanie ogród sąsiedzki w przyszłym roku. Ale to brzmi ciekawie. Ekologię Kultury zapraszamy. Adres strony znamy, sprawdzamy dat, nie musimy, 13-20 września, ale sprawdzamy program i festiwal, który ma bardzo bogatą ofertę, propozycje, które mam wrażenie opowiadają o dzisiejszym świecie w bardzo ważny sposób. Skoro o ziemi mowa, to dziękuję ci bardzo, Michał Mioduszewski. Pięknie opowiedziałeś o festiwalu, a ta dziewczyna, Verito Asprilla, ukochała sobie swoją ziemię. Tumaco, Kolumbia, Yo Soy Ken La Rompe doprowadzi nas do godziny 14.